به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون و بخشنده. سلام به شما کوچولوهای قشنگ و نازنازی، انشالله که حال احوالتون خوبه، روز خوبی رو هم پشت سر گذاشتین. آماده اینی قصه خوشگل بشنوین. امروز خبر دارم که کارهای خیلی خیلی خوب انجام دادین، آفرین به شما. اما قصه امشبمون اسمش هست یک تکلیف عجیب. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اون روز صبح توی مدرسه بزرگ و با صفا و سرسبز جنگل، خانم معلم به بچه های کلاس یه تکلیف عجیب و غریب داده بود. خانم معلم از زراف کوچولو، بچه فیل، خرگوشک، مشموشی و خالخالی که یه کفش دوزک ریزه میزه بود خواسته بود از سر حیات تا ته حیات مدرسه برن و برگردن و بگن فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه چند قدمه. اون روز زراف کوچولو، بچه فیل و خرگوشک و مشموشی از سر حیات تا ته حیات مدرسه رفتن و برگشتن و قدم هاشونو شمردن. بعدم کلی تو کلاس روی نیمکتای چوبیشون نشستن و منتظر موندن تا خالخالی هم قدماشو بشموره و برگرده. وقتی همه شاگردای کلاس تکلیفشون رو انجام دادن، خانم معلم رو کرد بهشون و پرسید خب کوچولوهای نازم، حالا بگید ببینم فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه چند قدم بود؟ زراف کوچولو فوری جواب داد 23 قدم. آره، فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه 23 قدمه. بچه فیل اخم کرد و گفت خانم اجازه، زراف کوچولو دروغ میگه، من با دقت قدم هامو شمردم، فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه 50 قدمه. درست 50 قدم، آخه میدونین؟ خرگوشک پرید وسط حرف بچه فیل و گفت چرا اینقدر دروغ میگی بچه فیل؟ فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه 86 قدمه، نه یه قدم بیشتر نه یه قدم کمتر. مشموشک اعتراض کرد و گفت خانم اجازه، اینا همهشون دروغگوان، فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه دقیق دقیق دقیق 99 قدمه. بله. بعدم نوبت خالخالی کفش دوزک ریزه میزه بود تا بگه فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه چند قدمه. خالخالی اول یکم من و من کرد و بعد گفت فاصله سر حیات تا ته حیات مدرسه 1209 قدمه، البته با قدم های من. این فاصله با قدم های زراف کوچولو 23 قدم، با قدم های بچه فیل 50 قدم، با قدم های خرگوشک 86 قدم، با قدم های مشموشی 99 قدمه. اجازه خانم معلم، ما هیچ کدوممون دروغ نگفتیم، فقط اندازه قدم هامون با هم فرق میکرد. بچه ها، حق با خالخالی بود. اندازه قد زراف کوچولو و بچه فیل و خرگوشک و مشموشی و خالخالی خیلی با هم فرق داشت، برای همین تعداد قدم هاشونم با هم دیگه فرق میکرد. خانم معلم از جواب خالخالی خیلی خوشش اومد، اون روز تنها شاگردی که نمره کامل از تکلیفش گرفت خالخالی بود. بچه های گلم، همه دوستای ما درست گفته بودن، بله درست شمرده بودن، منتها با توجه به قدم های خودشون. مگه فاصله قدم های من با شما یکیه؟ فاصله قدم های شما با عروسکتون یکیه؟ یکی نیست دیگه. خب گلگلی های من، خیلی بد آدم حرفی بزنه که ازش مطمئن نیست، مثلا همین جوری بی دلیل بدون اطلاع به دیگران بگه دروغگو. امیدوارم که شما جزو اون دسته نیستین و به خصوص تو این ماه مبارک ما خیلی باید مواظب حرف زدنمون باشیم، درسته؟ خب میدونم مسواک زدین، تو جاتونم دراز کشیدین، آماده هستین که بله دیگه گنجش لالا، مهتاب لالا رو بشنوین و حسابی لالا بکنین. امیدوارم خوابای خوبم ببینین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظه همگیتون باشه.